obebi singa imotema amimie otubinga moto nga ya moto na motema olobaki na nga bosi boboya na nzoka bepo deception ya ndenge boye nanu nazwa te mama namoni kaka nakoki kolinga lisusu te na mokili oyo mwasi nyonso nga nakolinga kaka lisolo okipe tala sika opusili wana ngai pene okumi ngambo ntango nga na yo tozwanaki nayebisaki yo boye soki nga nalingi babangi ezalaka matata mingi mpo na tika nga nalelalela mama banda fingi ngai nga nazwaka te o mama nga nasanga na ngai ya mwangana soki nga nalingi babangi ezalaka matata mingi mpo na tika nga nalelalela mama banda fingi ngai nga nazwaka te o mama nga nasanga na ngai ya mwangana nga nakomi kobanga nga nabangi nabangi na ngai makambo yo mimi nalingaki na kati ya motema odesevoir ngai nga nabaye mama ngai nasala nini mama pekisa pekisa mobali na yo ya kala atikadi ye kofinga kotongo kobonanga bipai biso banafinga nazwaka te o ngai pobre nakotambola na makolo ngai pobre kemwanga nga nasala nini mama lelele abosani mokili mbanga ya ntaba yeye mene abosani mokili ma ya bwate ogogo mokili turature mama nga naboyi na nga nakufa natika mokili mpo na bolingo banda na botama nanu na bunda te mpo na bolingo nga naboyi nabangi na nga batyelanga poison nga naboyi nabangi na nga babwakelanga maladio nga ndako ya nganga mama nakotaka te tata na mama bapekisanga nzambe ngai mokristo pekisa pekisa mobali na yo ya kala atikadi ye kofinga kotongo komonanga bipai biso mama Jesus. Mokili